चलते हैं गाते गाते सोचा न जाते जाते जाएंगे दोनों हम कहाँ। आँखों में हलके हलके सपने हैं झलके कल के सब इश्क के हैं ये निशान। ओ तुम अब ये मानो या न मानो मेरी जान। लाई लाई लाई लाई लाई लाई लाई लाई लाई लाई लाई लाई लाई लाई लाई लाई लाई लाई लाई लाई लाई लाई लाई लाई। एक शरारत होने को है एक कयामत होने को है होश हमारे होने को है हमको मोहब्बत होने को है। लाई लाई लाई लाई लाई लाई लाई लाई लाई लाई लाई लाई लाई लाई लाई लाई लाई लाई। जो बोले